No i nahałasował nam w pierwszej, w drugiej godzinie naszego spotkania Wojtek Mazolewski swoją wersją Bomb Track z debiutu zespołu Rage Against the Machine. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam Państwu o adresie. Maile dopływają, niedługo będę cytował. Póki co... Mississippi w ogniu, Tomasz Organek ze swoim zespołem. 7 minut po godzinie 5, poniedziałkowe wydanie Coś mi świta. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dzień dobry, panie redaktorze. Za oknem szalone śpiewy ptaków. Na stoliku dobra kawa, no i radio, i muzyka. Lepiej być nie może, pisze pani Mieczysława. No, coś w tym jest. Magia radia potrafi zdziałać cuda, szczególnie kiedy mamy poniedziałek i trzeba rozpocząć nowy tydzień. Proponujemy rozpocząć go z trójką, tymczasem zaglądamy na listę przebojów. Na 20. nowość. miles to get cast in it. A shit's funnier than any A class in it. I wanna talk of a clown who wants apologies down, paying £300 and take a class in it. I wanna bite the phone, I wanna leave the town, I wanna see you alone, alone, alone, alone. I wanna straight the shack, I'll find me somewhere to pack, like the light when it's dark, it's dark, it's dark, it's dark. A few stairs about, make it feel like you to the way, compliment you round. Consolation got a twist in it, for a GPO and all the hits in it. I'm gonna hit your business if it's momentary blizzards. I'm gonna hit your business if it's momentary blizzards. I'm gonna hit your business if it's momentary blizzards. I'm gonna hit your business if it's momentary. I wanna chop it a gag if it's a bottle of bag. I wanna strike the sack, I need the fan from it. I wanna shot in the dag, I wanna make the mag. I wanna lift the yak, I call the ends on it. I wanna take the truth, whatever lands on it. My God given insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel. I wanna heal. I'm a hammer, then I turned up challenger. I wanna keep on your charm in a canister. Do you inspire like the same bit Salinger? I'm the pig on the Chinese calendar. I got a shadow like a 5-8 caliber. I wanna move like a new salamander. I live a carry-on, such a real scavenger. That's my maturity, keeping me from me. Hit me for the day, for the lie that you suffer to come by. Take to my sky, never wanting, only wonder. To live out of reach, sloping family, short to tall. 1-3, swallow the key. In their footprints, I will follow. I'm gonna hit your business if it's momentary blizzards. I'm gonna hit your business if it's momentary blizzards. I'm gonna hit your business if it's momentary blizzards. I'm gonna hit your business if it's momentary blizzards. W sierpniu ukaże się nowa płyta Fontaines DC. Panowie promują ją, myślę, że bardzo udanym singlem Starbuster i ten utwór, dlaczego dopiero teraz, pojawił się na 20. miejscu listy przebojów trójki jako nowość. Lista przebojów trójki nazywa się Pierwsza Trójka, o tym już Państwo wiedzą. Piotr Metz zaprasza w każdy piątek po godzinie 19. Zabawa jest bardzo prosta, wystarczy wejść na naszą stronę i tam wszystko jest jasne, kawa na ławę. Państwo tę listę układają, Piotr Metz przedstawia pierwszą dwudziestkę. Oprócz tego proponuje inne wspaniałe atrakcje antenowe w każdy piątkowy wieczór. No tak jak Państwo, też mam jakieś swoje ulubione nagrania w tym zestawieniu i też jakimś piosenkom bardziej szczególnie kibicuję. Na przykład ten utwór jest bliski mego serca i szkoda, bo spadł dwa oczka. Somewhere beyond the rain, meeting for the light, storm. Na miejscu piątym w ostatnim notowaniu spadek z trzeciego. Utwór, który, jeżeli dobrze pamiętam, jest od początku historii listy pierwsza trójka właśnie w zestawieniu. Wreckage, zespół Pearl Jam i fragment ostatniego albumu zatytułowanego Dark Matter. Tak nawiasem mówiąc, za 5 dni dokładnie powitamy zespół Pearl Jam na naszym kontynencie, bowiem rozpoczyna się króciutka trasa koncertowa w Europie Anno Domini 2024. Z tych wszystkich 35 koncertów, które zespół zaplanował zagrać na całym grobie, w Europie pojawi się 22 w Dublinie, 25 w Manchesterze, potem Londyn, 2 koncerty w Berlinie, 2 koncerty w Barcelonie, potem Madryt i Lizbona. A od sierpnia znowu koncerty w Stanach Zjednoczonych. Dark Matter Tour. Tak się ta cała impreza koncertowa nazywa. A ta audycja nazywa się Coś mi świta. Mamy poniedziałek, 17 dzień czerwca i 18 minut po piątej, a na liście Piotra Meca jeszcze polskie nagranie. Która pęknie, przetańczone serce. Też nie wiem, czy nie od początku na liście. Bez zmian na miejscu czwartym Pablo Paweł i Ludziki, Przetańczone serca. Głosowanie na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. Bajecznie proste. Polecam serdecznie zabawę w listy przebojów. Kolejne notowanie, siódme w najbliższy piątek. U nas 22 po piątej i informacje w skrzynce mailowej. Chciałem zameldować, że pokazały się pierwsze grzyby, na które za moment się wybieram, pisze pan Stanisław, znany jako Szczupak. W piątek zebrałem 17 pięknych koźlarzy pomarańczowych, zwanych w moich rodzinnych stronach osakami. Pozdrawiam więc kolejną grupę słuchaczy trójki, czyli grzybiarzy. No, my też grzybiarzy pozdrawiamy. Na koniec pytanie, czy ty lubisz zbierać grzybki? No nie, ja niestety nie lubię zbierać grzybków, drodzy państwo, ale do tańca mogę zaprosić. Program Trzeci Polskiego Radia. sunlight, you pick your presents in the morning time, and that's all right. To be modest, an operation, effervescence makes my heart sing. Mrs. Postman, and no and no hesitation, come offend you to break your stride today. Cause it's alright, little birds sing to remind me that in the clouds all the rain let shine, nighttime and morning, every tomorrow brings sunshine in my neighborhood since you've been in it. Oh, here comes Mrs. Postman, she's thick up and blue blood, and a message from her spirit's high descending. Oh, Black Pumas, jakby ktoś notował artystów, którzy dzisiaj w Coś Mi Świta występują. No i mówiąc kategoriami koszykarskimi, ostatnia czwarta kwarta przed nami w tym momencie, bo 5:31 już na naszym zegarze i wracamy do wątku festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Cały czas piątek, 21 czerwca, godzina 23 dokładnie, scena Miasta Muzyki. No ciekawe, w jakim repertuarze wystąpi artystka i przede wszystkim w jakim wcieleniu. Dama tańczy sama, z wielką damą i gra w czas. Na niedzielę zamówiła ort, wielka dama, wielki test. Przyszła dola i dola, przyszedł smutek, dziwny gość. Rozgorzyli wachlarz pełen trus, zjedzą damie cały port. Wielka dama znów tańczy sama, długi czerwony szal. Cztery damy dla wielkiej damy, a dalej tańczy czas. Wielka dama z smutkiem pijana, połyka złote łzy. Wielka dama dumna i sama, w sukni z wilgotnej mgły. Wielkiej damie na kolanie usiadł wielki czarny kot. Mruży ślepia, liczy złote łzy, dama gładzi go pod włos. Poszła dola i niedola, poszedł dziwny, smutny pan. Wielka dama zakręciła szal, no i dalej, dalej w tam. Wielka dama znów tańczy sama, lubi czerwony szal. Cztery damy dla wielkiej damy, a dalej tańczy czas. Wielka dama z kubkiem pijana, połyka złote łzy. Wielka dama dumna i sama w sukni z wilgotnej mgły. Ja wiem, że kwarta w koszykówce ma 10 minut, no ale nasza kwarta ma 30 minut. Dziękuję za informację. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Nosowska, to będzie na pewno wydarzenie podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Przypominamy, w Katowicach wielkie elektroniczne święto między 20 a 23 czerwca o 23 na scenie Miasta Muzyki. No i celowo powiedziałem o tych wcieleniach i repertuarach Nosowskiej, no bo wszyscy wiemy, że potrafi pokazać niejedną muzyczną twarz. Przed chwilą z Andrzejem Smolikiem Wielka Dama Tańczy Sama, teraz bardziej gitarowo. Era Retuszera, to jest Coś Mi Świta, wydanie poniedziałkowe. Ba, ba, ba, babie laty daj, a, dziadu ze śluru, śniech, niech, niech, baba grzeje się, a, dziada skuje lód, starcą daj dom, zastrzyki na ból. A dzieciom posłużyć, daj, daj, daj, z martwych stawać gra. Bo Budzimy się z trójką codziennie od poniedziałku do piątku, między czwartą a szóstą. Coś mi świta, mam nadzieję, że państwo wyspani. A propos, podobno 1/3 populacji Europy i Ameryki Północnej ma problemy z prawidłowym snem. W Polsce na bezsenność cierpi 35% Polaków. To jeden z tematów, który poruszy dzisiaj Justyna Grabarz. Polecam serdecznie spotkanie z Justyną. Dobrego dnia między 9 a 12. Mamy 17 dzień czerwca, przypominam. Co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona o snu chwilce marzy, ta piąta co wzdycha pół czarnej zapaście, stanęło przede mną 12, 12. 12 zgonionych, zmieszanych godzin z życia kobiety, podobnych do siebie siostrzanych, straszliwie siostrzanych niestety. Ta szósta tak długa, this ever-changing world in which which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Ktoś by pytał o kącik seniora. Dziś to właśnie jest, był ten moment, rok 1973. Paul McCartney ze swoim zespołem Wings, Live and Let Die z filmu o Jamesie Bondzie. Teraz 14 minut do godziny 6. Witamy Państwa w poniedziałek. Dzień dobry. Walking through my michał.grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie Państwu dziękuję za regularną korespondencję, która dopływa do audycji Coś mi świta. Tak w skrócie, oczywiście polecam dzisiejszy dzień z programem trzecim Polskiego Radia do 12:00, tak jak mówiłem, Justyna Grabasz. Potem o godzinie 12:00 godzinna audycja Górska o klimacie. Nowa propozycja od Pauliny Górskiej. Potem mikrofon przyjmuje w programie Środka Radosław Nałęcz o 15:00 w tonacji trójki. Pierwsze wydanie w tym tygodniu poprowadzi Agnieszka Szydłowska, a potem po południowe zapraszamy do trójki i gospodarz Piotr Łodej. Ale to tylko tak w wielkim skrócie. Zapraszamy do trójki na cały dzisiejszy dzień. Teraz mamy 9 minut do godziny 6:00. No i panów z Nowego Orleanu. We'll be right back. roku 1982 na albumie Midnight Love Marvina Gaya, 23 lata później Hot Eight Brass Band z Nowego Orlanu, Sexual Healing. 6:04, no bardzo nie lubię tego czasu, bo trzeba powiedzieć dziękujemy serdecznie za poniedziałkowe wydanie audycji Coś Mi Świta. Ja dziękuję Irenie Dan za realizację audycji, Państwu za korespondencję i jak zwykle za wzorową obecność. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski, za 4 minuty serwis informacyjny, a po nim przywita Państwa Robert Grzędowski. Dziękujemy. Cena powinna być puchara. Chcemy, tak jak mówię, wygrać każdy mecz. Wszystko, co trzeba wiedzieć o najważniejszych wydarzeniach turnieju. Zbliżamy się do siebie. W jednym kierunku patrzymy i można czuć wsparcie kolegi za plecami. Wypowiedzi piłkarzy i trenerów. Komentarze ekspertów. Relacje wysłanników Polskiego Radia. Studio Euro w Trójce. Zapraszamy dziś o 7:15 i 17:05.